Dżamble, Andrzej Zaucha i Szczęście nosi twoje imię. No i proszę państwa, czas na dzisiejszy konkurs samplowy. Ja jak co tydzień prezentuję państwu jakiś utwór, w którym ukrywa się inna piosenka, w tej piosence samplowana. Państwo na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl piszą, skąd pochodzi sampel, a ja po godzinie 5.30 zdradzam, co to takiego było. No dobra, to próbujemy w takim razie. Acid rapper, soccer, hacky sacker, cocky, khaki, jacket, jacker, slap, happy, faggot, slapper, whoop, whoop, a rocky, rocket launcher, shake that laffy, taffy, jolly, raunchy rapper, dang, dang, dang, skeet, skeet, skeet, she do that, take the three, retweet the album, feel like 92, then take that bumpy, he's three-peat, chance, whole acid, cruising on that LSD, ask yourself about my deal, he look back, say, hell yeah, let's see, this shit my favorite song, you just don't know the words, but I still fuck with you, you just ain't never heard. It go like count that stack, pop that captain down that jack. All my niggas hit that zip, and all my ladies got that bitch. My jam, this my jam, this my jam, this my jam. About that jam, about that jam, about that jam, about that jam, about that jam. This my jam, this my jam, this my jam, this my jam. About that jam, about that jam, about that jam, about that jam. Young rascal flat, young ass kid ask for rap. Fuck all the faculty, tobacco pack and acrobat. Back to back, packing back, back and forth with fence of jack and force of weed. I'm back to pack on hands with young Cletus to pack my back. Yo, nigga with a nose ring, that's right. I'm just here to rap them songs. Rag on my hair, rap weed in Vegas, rocking Vega Bomb. Sing the song, oh, you don't know? What? Well, I still bang with you, hang with you, sit, drink with you, as long as I can sing with you live. This shit my favorite song, you just don't know the words, but I still fuck with you, you just ain't never heard. It go like count that stack, pop that captain down that jack. All my niggas hit that zip, and all my ladies got that bitch. This my jam, this my jam, this my jam, this my jam, about that jam, about that jam, about that jam, about that jam, about that jam. This my jam, this my jam, this my jam, this my jam, about that jam, about that jam, about that jam, about that jam. Niggas, please be focused. That Beano, you know this. He rapped the home of Sosa's. You know I'm from that zone 6. You know I rap that stone shit. You know your hood is so clear. As God as my witness, this Will Smith spit real shit. I'ma be that. CG busy getting where the weed at. Bought your girl some new knee pads. You're fucking with me, Fifi bag. My stars, E-Gat. She said, it's my favorite song. Hold my purse. Now she on the floor, dropping like it's high. You blast this shit in Abercrombie when your work is finished. Your mom won't play it in the car cause it got cursing in it. Your boy like I'm the one who showed you he won his percentage. Cause you were like, this ain't the nigga you said spittin', is it? Two-step, white dudes Harlem Shake. Why you laughing? Cause you Harlem Shake. I was never fake, I was just too good to be true. That's acid rap, we killed the track. You had your chance and be no tool. This shit my favorite song, you just don't know the words, but I still fuck with you, you just ain't ever. It go like count that stack, pop that captain down that jack. All my niggas hit that zip, and all my ladies about that bitch. This my jam, this my jam, this my jam, this my jam. About that jam, about that jam, about that jam, about that jam. This my jam, this my jam, this my jam, this my jam. Favorite song. I szukamy sampla. Dziś zagadka z tych chyba umiarkowanie trudnych. Jeżeli państwo wiedzą, co to takiego, przypominam raz jeszcze justyna.grabasz@polskieradio.pl. Pierwszego i zwycięzcę lub zwyciężczynię ogłoszę po 5.30. Będzie też oficjalna pochwała i to jest cała nagroda, także zachęcam do pisania. Girl Overboard teraz przed nami.

Snowboy i Anna Ross w utworze Overboat. Już prawie 17 minut po godzinie 5, to sprawdzamy, co się działo na świecie 6 stycznia. I drugą część kalendarium zaczynamy od roku 1893. Wtedy w Krakowie utworzono Polski Klub Filatelistów. Pierwsze na naszych ziemiach stowarzyszenie kolekcjonerów znaczków pocztowych. Dlatego filateliści w Polsce 6 stycznia mają swoje święto, które obchodzą jako Dzień Filatelisty. Dalej rok 1911 to urodziny Kazimierza Rudzkiego, aktora, konferansjera, reżysera teatralnego i pedagoga. Walczył w kampanii wrześniowej i dostał się do niemieckiej niewoli. W obozie w Woldenbergu zorganizował teatr, w którym był aktorem, reżyserem i konferansjerem. Po wojnie występował w teatrze, radiu i telewizji. Jego dorobek sceniczny liczy 20 ról. Wystąpił też w ponad 20 filmach. Widzowie najlepiej zapamiętali go z roli ojca Pawła w serialu Wojna domowa Jerzego Gruzy. Kazimierz Rudzki prowadził też w Polskim Radiu audycje dla młodzieży propagujące kulturę słowa, a także uczące podstaw sztuki aktorskiej. Dalej rok 1914. Wtedy w Warszawie otwarto most imienia cesarza Mikołaja II. Od 1917 roku most księcia Józefa Poniatowskiego. Przeprawa przez Wisłę o długości 506 metrów i szerokości 21 metrów i 40 centymetrów była budowana przez 10 lat. Obecną nazwę nadano jej w 1917 roku. Most był dwukrotnie wysadzany. W 1915 roku przez Rosjan i w 1944 przez Niemców. Odbudowany po wojnie został oddany do użytku 22 lipca 1946 roku. I przechodzimy do roku 1919 i daty śmierci Teodora Roosevelta, amerykańskiego polityka Partii Republikańskiej. 26 prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 1901-1909, laureata pokojowej Nagrody Nobla, uznawanego za jednego z najbardziej wpływowych i zasłużonych polityków amerykańskich. 1924 rok i wtedy w Warszawie ukazał się pierwszy numer Wiadomości Literackich, tygodnika społeczno-kulturalnego. Pismo reprezentujące poglądy liberalne założył Mieczysław Grydzewski, a pisywali dla niego przede wszystkim skamandryci. Tam po raz pierwszy opublikowano Lokomotywę Juliana Tuwima, Zofia Naukowska prezentowała fragmenty Granicy, Irena Krzywicka reportaże sądowe ze słynnego procesu Rity Gorgonowej, a Antoni Słoniński prześmiewcze kroniki tygodniowe. Mimo niewielkiego nakładu tygodnik stał się pismem opiniotwórczym, nadawał ton międzywojennej krytyce literackiej i teatralnej, poruszając też kwestie społeczne, a później i polityczne. Ostatni numer ukazał się w 1939 roku. I na koniec data urodzinowa. W 1955 roku urodził się Rowan Atkinson, brytyjski aktor, komik i scenarzysta, najbardziej znany z roli Jasia Fasoli. Wystąpił także w roli tytułowej serialu Czarna Żmija oraz w filmach John English, Cztery wesela i pogrzeb, To właśnie miłość, czy wszystko zostaje w rodzinie. Z wykształcenia jest elektrotechnikiem i magistrem nauk ścisłych Oxford University. W 2013 roku dostał Order Imperium Brytyjskiego w uznaniu zasług dla sztuki dramatycznej i działalności charytatywnej. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it all. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. That I can't replace, but you're lost in Paris. Yeah, young, all in love in a lost place. Goddamn, got me running around in a rash race. Say grace, but I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt case. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know where she at now, but this ain't her birthplace. Top, don't tell her, but it's first for I know birthday. That I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Forget, but you're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Tom Misch i Goldlink w utworze Lost in Paris. Pani Mirka pisze, że w Sandomierzu aktualnie 2 stopnie plus, śniegu brak. Zaraz przyjrzymy się, co tej pogodzie dzisiaj będzie, ale zanim to, cotygodniowa dawka Stevie'ego Wondera. I dziś przyniosłam dla Państwa utwór Golden Lady. violets blooming. And it's so clear to me that you're my dream come true. There's no way that I'll be losing. And golden lady, golden lady, I'd like to go there. Stevie Wonder w romantycznym, jak to często w jego przypadku bywa, wydaniu. 28 minut po godzinie 5. Obiecywałam, że będzie pogoda, więc słowa dotrzymuję. A dziś w dzień na północy kraju zachmurzenie duże, a na południu i w centrum większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, w górach śniegu, a na wybrzeżu możliwy deszcz. Temperatura maksymalna od minus 1 do 4 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać. Mówi się, że na Trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem leci, oby to się spełniło. Ania Rusowicz w Dali Dom. To za nami. 25 minut zostało do godziny 6. Zapowiedziałam, że po 5.30 pojawi się rozwiązanie zagadki samplowej i ogłoszę, kto dziś był pierwszy. No i jest pewien słuchacz, Nikifor, który działa wręcz ekspresowo i zawsze czuwa. Tym razem również był pierwszy, więc takie rzucam Państwu wyzwanie. Niech ktoś go w końcu pokona. Oczywiście Nikifora pozdrawiam, a rozwiązanie zagadki to Clean Up Woman, piosenka, którą wykonuje Betty Wright. Miła porankowa energia, Clean Up Woman, to za nami. A teraz, proszę Państwa, propozycja od jednego ze słuchaczy, który tydzień temu zasugerował, żebym w końcu zagrała coś Markusa Millera. Tydzień temu nic ze sobą nie miałam Millera, ale na dziś już przyniosłam. Dziękuję bardzo za tę sugestię, to był doskonały pomysł. Markus Miller w takim razie i 70s. We'll be right back. Marcus Miller wraz z nim Trombone Shorty w utworze 70s to za nami. 16 minut zostało do godziny 6. Ja mam dla Państwa kalendarium muzyczne. I zaczynamy od roku 1891. Wtedy urodził się Stanisław Gruszczyński, śpiewak operowy. Choć nie ukończył szkoły wokalnej, występował na scenach całej Europy. Śpiewał swoje partie po polsku, co było wówczas wydarzeniem bez precedensu. Był solistą teatrów w Hamburgu, Lizbonie i Madrycie, a także słynnej mediolańskiej La Scali. Ceniony jako twórca partii wagnerowskich, jeden z najsławniejszych polskich śpiewaków operowych pierwszej połowy XX wieku. 6 stycznia 1953 roku urodził się natomiast Malcolm Young, założyciel i były gitarzysta zespołu AC/DC, w którym grał od 2000 do 2014 roku na gitarze rytmicznej. Zmarł 18 listopada 2017 roku w Sydney w wieku 64 lat. 6 stycznia 1993 roku to natomiast data śmierci Dizzy'ego Gillespie, amerykańskiego trębacza, kompozytora i wokalisty jazzowego, jednego z najsłynniejszych muzyków w historii jazzu. Razem z Charlie Parkerem stworzył jeden z nurtów tego gatunku muzycznego, bebop. Wprowadził do jazzu elementy muzyki kubańskiej. Wywarł ogromny wpływ na wielu muzyków jazzowych, nie tylko trębaczy, w tym Milesa Davisa czy Maxa Roacha. Wielokrotnie wystąpił w Polsce. Tego dnia, czyli 6 stycznia, choć w 2001 roku zmarł jeszcze jeden muzyk, znany muzyk jazzowy, Jacek Olter, perkusista związany ze środowiskiem jazzu, stylem łączącym elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku. Współpracował m.in. z zespołem Miłość, Kury, Łoskot i The Users z Janem Ptaszynem Wróblewskim czy Adamem Pierończykiem. Urodził się 19 stycznia 1972 roku. I kolejna, jeszcze jedna data, tym razem urodzinowa. W 1946 roku urodził się Syd Barrett, brytyjski muzyk rockowy, wokalista i gitarzysta, współtwórca grupy Pink Floyd i autor pierwszych kompozycji muzycznych tego zespołu, uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli psychodelicznego rocka. Przestał występować w połowie lat 70., wrócił wtedy do malarstwa, zmarł 7 lipca 2006 roku. No to mili Państwo, skorzystam z okazji, skoro taka urodzinowa data, i zaprezentuję Państwu jeden z utworów napisanych przez Barretta i jeden z utworów grupy Pink Floyd z czasów, w których Barrett jeszcze w zespole grał. It's not the same. Rok 1967. Pink Floyd z Sidem Barrettem i fantastyczny Arnold Lane. Mili Państwo, mam takie jeszcze małe uzupełnienie do kalendarium muzycznego. To jest audycja, w której najczęściej słyszą Państwo funk i soul, ale dość często pojawiają się także utwory w klimacie, no powiedzmy, disco. A dziś 61. urodziny obchodzi Kathy Sledge, jedna z wokalistek kultowej grupy The Sister Sledge, grającej utwory właśnie z pogranicza funku i disco. Kathy życzymy wszystkiego najlepszego i gramy urodzinowo i tanecznie. He's the greatest dancer. No i mam nadzieję, że się Państwo trochę porankowo roztańczyli. Zbliżamy się do godziny 6, więc ja już się z Państwem żegnam. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Halina Leszczyńska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję serdecznie za te 2 godziny. Już za moment wyjątkowo świątecznie audycja Muzyczne Rozmowy, także zachęcam do tego, żeby zostali Państwo z Trójką. A na koniec ode mnie Davey w utworze Testify. Do usłyszenia. I testify. Trzeci Polskiego Radia, środa 6.